اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سترویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کی کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا کرنا. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا. آپ اس تقریر کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے گزشتہ جمعے جو ہم نے معروضات کی ان کا ذہن میں رہنا از بس ضروری. پہلی ایک بات تو ذہن میں یہ تازہ کر لیں جو ہم نے کہی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں محکمات ہیں، وہ آئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حرام اور حلال، فرض اور واجب اور کوئی کام کرنے کا حکم دیا. ایک اس کا منہیات جو برے کاموں سے اور غلط باتوں سے منع کیا گیا، ایک اس میں قصص یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے کہ جس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان. بہت سی باتیں ان کے قصوں میں ہمارے لیے وعظ و نصیحت اور اپنی زندگی کو سنوارنے کا سامان. آج جو آیت ہم نے پڑھی اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جیسا پہلے ہم نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود نے اپنا باغی قرار دے کر اور آپ کو سزا دی کہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے، اس قصے کو یہاں بیان کیا گیا جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو رب کریم نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سات سلامتی کے ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام پر آگ سرد ہو گئی. خود نمرود پر اور ان کے چچا آزر پر یہ واضح ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جسے اپنا رب کہتے ہیں وہ بہت ہی عظیم اور بڑی عظمت والا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے بچا دیا. یہ تو ہم نے صرف اس کا ایک مرادی معنی عرض کیا. اب آئیے ہم پچھلے سے اس تسلسل کو قائم کرنے اور جوڑنے کے لیے کچھ باتیں ابتدائی اور کچھ باتیں ہم سب کے سمجھنے کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب نمرود نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو, انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے رب کو سجدہ کروں. انہوں نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی رب؟ انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. تو کہا یہ کام تو ہم بھی کر سکتے. دو قیدی بلائے جنہیں سزائے موت دی جانی تھی, ایک قیدی کو پھانسی دے دی اور ایک کو رہا کر دیا. کہا دیکھا تم نے حیات اور ممات پر تو ہم بھی قادر. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ حیات اور ممات کتنا آسان عنوان سمجھ رہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تیرا تصرف ساری کائنات, تو پھر ایسا کر کہ میرا جو رب جسے میں سجدہ کرتا وہ سورج نکالتا ہے مشرق سے مغرب میں غروب کرتا. تو اگر ربوبیت کا دعوے دار ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دو. کافر مبہوت الحواس ہو گیا اور اس سے یہ کام نہیں بن پڑا. اس کے بعد میں ان کو سزائے موت کا اور آگ جلانے کا حکم دیا. یہاں ذرا سا اور آپ کی اطلاع کے لیے, عموماً آج کل ہمارا نوجوان خصوصاً جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے کھیل تماشا کرتا, آج بھی اللہ تعالی کی ذات اور صفات اور دین کے لیے شکوک اور شبہات اتنے دروازے کھل گئے, اتنے دروازے کھل گئے کہ پہلے تو آپ سنتے تھے کہ چائے پانی پینے کا کیفے ہوتا تھا, اب انٹرنیٹ کا بھی کیفے ہو گیا. بچے اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے ماں باپ سے پیسے چرا کر اور جار کا انٹرنیٹ پر بیٹھتے. آپ کبھی جائیے تو انٹرنیٹ دیکھنے والے بچے جس کرسی پر بیٹھتے ایسے نیچے سے گھسنا پڑتا, اور گھس کر جب بیٹھ جائیں تو باہر سے وہ بند ہوتا ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ لڑکا کیا دیکھ رہا. اور جو واہیات چیزیں ہوتی ہیں بے شمار. اب اس میں آئیے ہم مسلمانوں کے لیے گمراہی کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر شکوک اور شبہات کا اظہار, نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر شکوک اور شبہات کا اظہار. لادن قوتیں قادیانی پرویزی اپنے ایسے مضامین ڈالتی لوگوں کی عقلوں کو سامنے رکھ کے تاکہ لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں. اب ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے, یعنی ہمارے بچے نوجوان نسل کا, کہ وہ کوئی اگر معاملہ ہو تو بجائے اپنے کسی عالم دین سے پوچھنے کے وہ برگشتہ ہو جاتا, اللہ کو نہیں مانتا, لا دین ہو جاتا, بے دین ہو جاتا. جب بات کرو کہ نماز کی, کہتا کیا نماز, روزے کی کیا روزہ وغیرہ, اس قسم کا برگشتہ. تو ایسی برگشتہ قوم کے لیے ہم آپ کے سامنے چند مثال پیش کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کیسے مانا جائے. مولانا روح ہر مسئلے کو بڑی تفصیل بڑی آسانی کے ساتھ سمجھاتے ہیں. وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ میرے عزیز ایک جگہ بجری ہو, مٹی ہو, اور اس مٹی میں جانور کے پیر کے کچھ نشانات بنے ہو, اور ایک جگہ بکری کی مینگنیاں پڑی, نہ بکرا ہے نہ بکری, اس کی مینگنیاں پڑی. ایک انجان آدمی کو بلایا جائے, وہ بکری کی مینگنیوں کو دیکھے گا, پیر کے نشانات کو دیکھے گا, تو کیا کہے گا؟ بھائی جنگل میں کوئی بکری آئی تھی, اس نشانات کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بکری آئی اور اس نے یہاں مینگنیاں کی اور اس کے بعد اس راستے سے گئی. مولانا روم کہتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے تمہاری عقلوں پر کہ بکری کی چند مینگنیاں دیکھتے اور بکری کے قدم کے نشانات دیکھ کر کے اعتراف کرتے ہو کہ یہاں بکری آئی، اور اتنے بڑے بڑے نشانات دیکھ کر اللہ کا اقرار نہیں کرتے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہو، تو ایسی عقل پر تو حیرت ہوتی ہے کہ چند نشانات مینگنیاں دیکھ کر کہتے ہو کہ یہاں بکری آئی، اور اتنے بڑے بڑے نشانات دنیا میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اس کائنات کو پیدا کیا، اور تم یہ ساری ندرتوں کو، ساری قدرتوں کو، ساری چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہو یہ خود بخود بن گئے. ایک مثال، ایک بہت بڑے عالم دین کہا کہ مجھے رب کی معرفت کیسے ہوئی. یہ ذہن میں رکھیے، یہ عنوان ہمیشہ ہر دور میں رب کی معرفت کا ذریعہ اس زمانے کا نبی ہوتا ہے، اور آج ہم اپنی عقل سے ہم نے خدا کو پہچان لیا؟ نہیں، ہم نے خدا کو پہچانا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور خدا وہی ہے جو پیارے مصطفیٰ کا خدا، جس سے عقل کا ہے وہ نہیں، لیکن ایک معرفت کے اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. ہم صرف اس پر کلام کر رہے ہیں، صحیح معنی میں معرفت اس کی ذات، اس کی صفات قدیم ہیں اور کیا کیا معاملات ہیں، یہ تو ایک لمبی بحث صرف عام جوانوں کو سمجھانے کے لیے. ایک عالم دین نے کہا میں شہتوت کے درخت کے قریب کھڑا ہوا. شہتوت ایک پھل ہے، یہاں موسم ہو تو بازار میں بھی بکتا ہے. اس پر ایک کیڑا ہوتا، اس کو کہتے ریشم والا کیڑا جو ریشم بناتا. تو اب ہوتا کیا ہے، خدا کی قدرت دیکھیے، یہی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو مینگنیاں بن جاتی ہیں، ہرن کھائے تو غلاظت بن جاتی ہے، اور ایک ہرن ایسا کہ یہی شہتوت کے پتے کھاتا، اس ناف پر جیسے اندر پیٹ میں ایک رسولی پیدا ہوتی، اس طریقے سے اس کے پیٹ کے اوپر ناف میں ایک گین پیدا ہوتا، ایک گومڑا پیدا ہوتا. اب کیا ہوتا، وہ اسے لیے پھرتا رہتا. ماہرین کیا کرتے ہیں، ہرنوں کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد اس کا یہ جو اوپر ایک رسولی جیسی پیدا ہوتی، اس کو کاٹ لیتے، کاٹنے کے بعد اس کو سکھاتے ہیں، سکھانے کے بعد اس کے اندر ایک پاؤڈر ہوتا، اس کو جب کھولتے ہیں اس کو مشک کہتے ہیں، اور وہ مشک اتنی خوشبودار ہوتی اور اتنی گرم ہوتی ہے کہ اگر آدمی اس سے سونگے تو اس کے ناک سے خون نکلنے لگ جائے. شہتوت کا پتا بکری کھائے تو مینگنی بن جائے، دوسرا ہرن کھائے تو مینگنی بن جائے، خاص قسم کا ہرن کھائے وہ کستوری پیدا کرتا، حالانکہ پتا تو ایک ہی، اس میں ایک کیڑا. وہ شہتوت کے پتے کھاتا اور پتے کھانے کے بعد درخت میں بیٹھ کر اور اس میں ایسے لچھی بناتا، مثال کے طور پر جیسے عنکبوت، جس کو ہم اردو میں مکڑی کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کیسے جالہ بنتی ہے مکھیوں کو پکڑنے، بالکل اسی قسم کا جالہ وہ بینتا رہتا ہے، بینتا رہتا، ایک لچھی بن جاتی، پھر اس کے بیچ میں بیٹھ جاتا. اگر اسے نکالا نہ جائے تو وہ بالکل اندر بیٹھ کر مر جاتا. جو اس کی کاش کرتے ہیں ریشم کی، وہ اس کیڑے کو بڑے آسانی سے نکال کر دوسری ٹہنی پر رکھ دیتے اور یہ دھاگے کی لچھی نکالتے ہیں. یہ ہے اصل ریشم، جس کو ریشم کہتے ہیں. اور یہ اتنا مہین کپڑا ہوتا ہے جو کیڑے سے پیدا ہوتا. آپ اپنی ہاتھ کی انگوٹھی لیجیے، اس ہاتھ کی انگوٹھی میں سے 6 گز ایک ساڑی ہو ریشم، تو انگوٹھی کے اندر سے اس کو نکال سکتے، اتنا نفیس کپڑا پیدا ہوتا. وہ عالم دین کہتے میں اس کیڑے کو دیکھتا رہا، وہ پتے کھا رہا ہے اور جناب لچھی بنا رہا ہے. میں سوچا کہ یہ دیکھو، ہرن کھائے تو جناب غلاظت بن جائے، ایک ہرن کھائے تو جناب وہ کستوری بن جائے، اور یہ چھوٹا سا کیڑا اسے کھا رہا تو یہ دھاگا بنا رہا. وہ کون سی قوت ہے کہ جس نے اس میں یہ صلاحیت پیدا کی؟ میں عقل دوڑاتا رہا اور میں نے کہا سوائے خدا کے وہ کون ہے کہ جس نے اس کیڑے میں یہ صلاحیت پیدا کر، کہ کھا رہا ہے درخت کا پتا اور بنا رہا ہے دھاگا، اور اتنا قیمتی کہ دنیا میں سب سے قیمتی دھاگا ریشم ہی کا کہلاتا. اب آئیے ایک دوسری مثال. یہ ہمارے نوجوان جو آج کل دین سے برگشتہ ہیں، سوچتے رہتے ہیں. میں ان کو مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین محکم پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک. اور جب تک یقین محکم اللہ تعالی کے لیے پیدا نہ ہو, سارے معاملات یہ ہمارے دور و دراز کے حج سفر یہ خیرات وغیرہ یہ سب عبادتیں راتوں کے سجدے تراویاں وغیرہ یہ سب بالکل اکارت. جبکہ یقین محکم پیدا نہ ہو اپنے رب کریم پر. اب آئیے دوسری مثال. ایک عالم دین نے کہا میں نے ایک مرغی کو دیکھا, اس نے انڈے دیے. انڈے دینے کے بعد اب وہ مرغی اس انڈے پر بیٹھتی, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں انڈے گھولنا. خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس کے بدن میں اتنی گرمی ہے اور اتنی اعتدال کے ساتھ گرمی ہے کہ وہ انڈے پر 40 دن بیٹھتی. 40 دن بیٹھنے کے بعد اب اس میں بچہ پیدا ہو جاتا, انڈے میں بچہ پیدا ہو جاتا. کوئی چیز باہر سے جانے کی نہیں, کوئی چیز اندر سے آنے کی نہیں. اگر انڈے میں سوئی سے سوراخ کر دیا جائے تو بچہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ باہر کے موسم کا تعلق وہ اندر چلا جاتا, بچہ پیدا نہیں ہوگا. چاروں طرف سے بند ہونا چاہیے. اب غور کیجئے کہ جب بچہ پورا بن گیا اس کی چونچ میں ایک علیحدہ سے ایک چونچ الگ لگی ہوئی. وہ بچہ اندر سے ٹک ٹک کرتا, چھلکے کو توڑتا, حالانکہ ابھی تو دنیا میں آیا نہیں, مگر اللہ نے اسے ایسی قدرت دی کہ جیسی کھٹکھٹ سے مار کر اور انڈے کو چٹھا کر توڑتا. ہمارا بچہ تو سال بھر میں بمشکل چلتا, یہ تو جناب انڈے سے باہر آیا اور ادھر ادھر ہلا اور دوڑنے لگ گیا. وہ کہتے میں دیکھ رہا چند بچے انڈے میں سے نکلے, اور وہ انڈے میں سے نکلنے کے بعد دوڑنے لگے. اوپر سے ایک چیل آئی, چیل نے مخصوص آواز نکالی کسی بچے کو لپکنے کے لیے, اور مرغی نے اپنے پر پھیلا دیے, اور پر پھیلانے کے بعد ایک مخصوص آواز نکالی, سارے بچے اس کے پر میں آ گئے, اور مرغی پروں میں لے کر اپنے بچوں کی حفاظت کر کے اور چیل کے حملے سے بچا دیتی. وہ عالم دین کہنے لگے میں دیکھ رہا نہ اندر کوئی تعلیم دینے والا ہے, نہ اندر سے کوئی چیز باہر جائے, نہ باہر سے کوئی چیز اندر آئے. اس بچے کو کس نے بتایا کہ چیل اس کی دشمن ہے اور اس کو کھائے گی, اور اس کو کس نے بتایا کہ اس کی ماں کے پر جو ہیں یہ اس کے لیے امن و عافیت کا سامان. میں غور کرنے لگا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ سوائے خالق و مالک ہمارے خدا وہ کون ہے جس نے بچے کو یہ صلاحیت دی کہ اس نے پیدا ہوتے ہی پر جھاڑتے ہی دیکھ لیا کہ میرا دشمن کون. کیا کسی نے تعارف کرایا کہ چیز جو ہے یہ تجھے جھپٹ کر لے جائے گی کھا جائے, کس نے تعارف کرایا, اور یہ کس نے تعارف کیا کہ مرغی ایک مخصوص آواز نکالے. حالانکہ ابھی وہ انڈے سے باہر آئے, وہ فوراً پروں میں آ جاتا اور مرغی اپنے بچوں کو چھپا لیتی, چیل کے حملے سے بچا دیتی. جواب دو مجھے عقل کے ماننے والوں, وہ کون سی عقل, وہ کون سی تعلیم, وہ کون سا جوہر, وہ کون سی خرد, وہ کون سی عقل کہ جس نے ایک ابھی مرغی سے نکلنے والے بچے کو یہ تعلیم دے دی کہ چیل تیری دشمن ہے اور تیرے ماں کے پر امن و عافیت کا گہوارہ ہے. کس نے تعلیم دی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, کون ہو سکتا. یہ ہزاروں مثالیں دی جا سکتی. یہ جو لوگ کہتے اللہ تعالیٰ نہیں, یہ سب خود بن گئے, آسمان خود بن گئے, درخت خود بن گئے, زمین خود بن گئی. ایک دہریے سے امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ ہو گیا. کل طے ہوا کہ کل ہم ذات باری تعالیٰ کے وجود پر مناظرہ کریں. جو کہتے ہو نا سب کام خود ہو گیا, امام اعظم رضی اللہ عنہ جان کر اپنے مناظر کے بعد کوئی تاخیر سے پہنچے اور وہ انتظار کر رہا. امام اعظم پریشان ہو گیا. اس کے بعد امام اعظم آئے, سب سے پہلے اس دہلیے نے یہ اعتراض کیا آپ جیسا امام اور اتنا تاخیر سے آئے, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جو کہنا تھا اس نے کہا. یہ امام اعظم یہی تو چاہتے تھے کہ وہ یہ کہے. ساری تقریر سننے کے بعد کہا میاں میں کیا بتاؤں, ایک راستے میں عجیب واقعہ ہو گیا جس نے مجھے بڑے پریشانی مبتلا کر دیا اور اس نے اپنے اندر مجھے اس قدر محو کر دیا, اس قدر مستغرق کر دیا کہ میں دیکھتا رہ گیا یہ کیا ہے, اور اس وجہ سے یہاں آنے میں تاخیر ہو گئی. دہرے نے کہا بھائی کچھ تو بتائیے قصہ ہوا کیا. کہنے لگے میں دریا پار کر کے جب کنارے پر آیا تو میں نے دیکھا ایک درخت اپنے آپ گر گیا. نہ موسم کی خرابی، نہ ہوا، نہ طوفان، نہ آندھی، خود بخود گر گیا۔ میں دیکھنے لگا یہ درخت کیسے گر گیا، اچانک میں نے دیکھا کہ اس کے تختے بن گئے خود بخود، پھر میں نے دیکھا تو اچانک اس کی کشتی بن گئی، پھر میں غور سے دیکھتا رہا تو اچانک پانی میں چلی گئی، پھر میں دیکھتا رہا تو یہاں کے مسافروں کو وہاں لے جاتی، وہاں کے مسافروں کو یہاں لاتی، اور محصول بھی خود وصول کرتی، کرایہ بھی خود ہی وصول کرتی۔ وہ بڑا قہقہ مار کر ہنسا، آپ جیسا امام اتنا جھوٹ بولے، بھلا بتائیے درخت بغیر کسی کے گرائے گر سکتا؟ کیا بغیر کسی کے تراشے اس کے تختے بن سکتے؟ بغیر کسی پڑھائی اور ستار کے کیا کشتی بن سکتی ہے؟ بغیر اس کو گھسیٹ کر سمندر دریا میں ڈال کیا وہ کشتی جا سکتی ہے؟ کوئی آدمی ہو تو کرایہ وصول کرے، کشتی خود ہی کرایہ وصول کر رہی اور جا رہی ہے مسافر لے کر آ رہی۔ جب وہ بک بک کر چکا تو امام صاحب نے فرمایا، میں نے تو خالی کشتی بنائی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات خود بخود بن گئی، یہ پہاڑ خود بخود بن گئے، یہ زمین خود بخود بن گئی، یہ آسمان خود بخود بن گئے، پوری کائنات تو نے خود بخود بنا دی، اور ابو حنیفہ نے کشتی بنائی تو تجھے اعتراض ہو رہا؟ اب اس کی سمجھ میں آئی کہ واقعی اس کائنات کا کوئی کارساز، کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا ضرور، کوئی نہ کوئی اس کو چلانے والا ضرور ہے جس سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ تو میں نے اس لیے بات کی کہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں کی ہدایت کا سامان۔ اب آئیے دینی اعتبار سے بہت غور سے سنیں، اس پر ہم نے ایک مفصل جمعے میں بیان کیا اور زندگی نے وفا کی کسی اور موقع پہ ہم بیان کریں گے۔ یہ اصل بیماری ہے کیا؟ آدمی کہتا ہے دیکھیے جو اللہ نے لکھ دیا نا وہی ہم کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ نے لکھ دیا، فلاں غلط کام کر رہے ہیں یہ بھی اللہ نے لکھ دیا، ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں یہ بھی اللہ نے لکھ دیا، حرام کھا رہے ہیں یہ بھی اللہ نے لکھ دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتاب الوسوسہ اٹھائیے، مشکا شریف دیکھیے، اس میں سارا جواب موجود۔ مضمون چونکہ بہت طویل اور اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وسوسوں سے متعلق ساری باتیں سمجھا۔ اسی زمانے ہم اس مسجد میں درس حدیث دیا کرتے، کتاب الوسوسہ، وسوسے کیسے آتے ہیں، اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس کی اقسام کیا ہیں۔ ہماری لائبریری میں 10 گھنٹے کی ریکارڈنگ موجود ہے صرف وسوسوں پر، اب اس کی ہم تلخیص بیان کرتے۔ کتاب الوسوسہ مشکا شریف اٹھائی، حضور علیہ السلام سے بہت غور سے سنی اس مضمون۔ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا، یہ ہم سب کی کیفیت، علاج بھی ہو جائے اپنے قلب، حضور ہمیں جب بیٹھے ہوتے ہیں، کام کرتے ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، نماز پڑھتے، اتنے غلیظ وسوسے آتے ہیں، اتنے گندے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اس کو زبان سے بیان کرنے کے بعد، وہ اتنے گندے اور غلیظ وسوسے ہیں، ہم اس کو زبان سے بیان کرنے میں بھی ہمیں حیا اور شرم آئے۔ حضور فرماتے، تو ایمان سے نکل گیا، تیرا تو ایمان ہی چلا گیا، نہ جانے کیا کیا خطرناک وسوسے ہوں گے جسے منہ سے بیان کرنے کو تو جو ہے وہ گناہ سمجھتا ہے یا برا سمجھتا ہے۔ حضور نے اتنا عمدہ جواب دیا، فرما اچھا کیا زبان سے بیان کرنے میں رکاوٹ ہے، حیا ہے اور شرم ہے؟ کہا حضور ہے حضور۔ فرما یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان، اگر ایمان نہ ہوتا تو بک بک کرنے لگتا، ایمان نہ ہوتا تو جانے کیا کیا کہنے لگتا۔ فرمائے یہ جو جھجک منہ پر کے بند تالا لگا ہوا کہ بول نہیں سکتا، یہی ایمان ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ کا، حضور کہ وہ فرمایا، کسی نے پوچھا، حضور ہمیں بڑے غلیظ قسم کے وسوسے آتے ہیں، کیا کیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی انفرادیت یہ بیان کی، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر کتنے ہی غلیظ، کتنے ہی وسوسے آئے، اللہ نے میرے غلاموں پر یہ سارے وسوسے معاف فرما دیے۔ زبان سے مت بولے، زبان پر تالا لگا کر کے رکھے، اور کتنے ہی شکوک و شبہات اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، اسلام، جو جو وسوسے آتے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر معاف فرما دیا۔ اب تیسری اس باب کی حدیث سنیے، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، شیطان تمہارے پاس آتا، یہ دل سے منہ لگا دیتا، اور ایک روایت میں خون کی طریقے سے گردش کرتا، شیطان دل سے منہ لگاتا، ساری باتیں تمہیں یاد کرا، سارے وسوسے ڈالتا۔ سرکار فرماتے ہیں، شیطان تمہارے پاس آن کر تم سے پوچھتا کہ زمین کس نے بنائی، تم کو اللہ تعالیٰ نے، پھر پوچھے گا تم سے یہ آسمان کس نے بنایا، تم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ درخت اور پودے، یہ دنیا بھر کی نعمتیں، دنیا متاع، دنیا یہ ساز و سامان یہ کس نے بنایا، تم پھونک کہتے رہو گے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے، یہ ایسے تمہیں گھماتا رہے گا گھماتا رہے گا، پھر تم سے اچانک سوال کرے گا یہ سب تو اللہ نے پیدا کیے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، من لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھو تاکہ شیطان رفع ہو جائے، تاکہ شیطان جو ہے وہ دفع ہو جائے، ورنہ اس طریقے سے آپ آئیں تو ہم لوگ نوجوان جب آتے ہیں تو ان کو پھر یہ کہہ کر الجھاتے ہیں بھی ہمارے ہمیں مطمئن کر دو، انڈا کون دیتا ہے، مرغی، مرغی سے انڈا نکلتا ہے، اور مرغی کہاں سے نکلتی ہے، انڈے سے، اب بتاؤ کہ پہلا انڈا آیا پہلی مرغی کہاں سے آئی، دو جواب، کہاں سے آئے، چلو عقل ہی سے لے لو، عقل ہی سے لے، مولانا روم کہتے ایک آدمی آم کے درخت پر چڑھ گیا اور چڑھنے کے بعد آم کھانے لگا، باغ کا مالک آیا، اس نے کہا او بھائی کھیت میرا، میں نے درخت لگایا، آم میرے، تو کھا رہا، شرم نہیں آتی، اس نے کہا لگتا ہے تو بالکل جاہل، تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ بغیر اللہ کے حکم کے پتا بھی نہیں ہلتا، یہ اتنا بڑا 6 فٹ کا آدمی کیا بغیر اللہ کے حکم کے چڑھ گیا، خاموش، اللہ کا حکم ہے مجھے کھانے دو آم، جاہل تھا بیچارہ، چپ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اسے عقل آئی، اس نے ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ اور گھسیٹ کر کے جب جوتے سے مرمت کی تو چلانے لگا، کب بالکل تو بھی میری طرح جاہل لگتا، جب بغیر حکم خدا کے پتا نہیں ہل سکتا تو 2.5 کلو کا جوتا کیا خود چل رہا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، بیٹھا رہا لیٹا رہا چپ چاپ، اب بتائیے کیا گاڑی چل سکتی ہے، کائنات کا نظام چل سکتا ہے، آپ لائیے ان عقل والوں عقلی دلائل سامنے رکھ کر کائنات کا نظام چلا کر کے بتاؤ، کائنات کا نظام پر ایمان یقین صرف نبی پاک علیہ السلام کے دامن میں آؤ تو پتہ لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اب آئیے یہ آپ نے فلسفہ سمجھ لیا، یہی وہ بات تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے کہا، یہ بتوں کو کس نے توڑا، تو فرمایا اسی سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ تمہاری مرمت کس نے کی، کہا ابراہیم یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو سنتے بھی نہیں، فرمایا مجھے تو اس پر شبہ پڑ رہا ہے، جو بڑا بت ہے جس کے کندھے پر کلاڑا، ہو سکتا ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے، یہ کام اس نے کیا ہوگا، کہا یہ بھی بول نہیں، یہ بھی چل نہیں سکتا، پھر کہا افسوس تمہاری عقلوں پر، ایسے کو خدا مانتے جو اپنے مارنے والے کا پتہ نہ بتا، ایسے کو خدا مانتے کہ جو تمہیں وہ ہل جل نہیں سکتا، اب کہا ابراہیم اپنے رب سے باغی ہو گیا اور ان کے لیے تجویز کر دی، اب ادھر آئیے اللہ کے نبی کا اظہار، مضمون بڑا طویل، جب اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ دو آدمی، ایک کو ہم نے موت دے دی، ایک کو ہم نے چھوڑ دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ایک نے رب کریم سے کہنے کے مولا تو مجھے بتا دے مارتا اور جلاتا کیسے، رب کریم نے فرمایا کیا ابراہیم یقین نہیں رکھتے، بڑا اہم مضمون صوفیہ کے نزدیک یہ، بڑے اس میں گویا طریقت کے اور معرفت کے حقیقت کے علماء تصوف نے وہ دریا بہا کہ جن کو آدمی پڑھے تو آدمی کی عقل اور دھیان روشن ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کیوں پوچھ رہے ہو کیسے مارتا جلاتا ہوں، کیا شک کرتے ہو میرے مارتے جلانے میں، نبوت کا تاج سر پہ سجایا ہوا اور دین میں شک کرتے ہو، نہیں رب کریم نے کہا، رب کریم سے کہا مولا تو بتا مارتا جلاتا ہے، کہا ابراہیم کیا یقین نہیں رکھتے، بڑی پیاری بات کہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا یقین تو رکھتا ہوں لیکن ذرا یہ دل کی تسلی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مارتا جلاتا کیسے، محض مجھے تمانیت قلب حاصل ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تم مارتا اور جلاتا کیسے، فرما لو ابھی ہم تم کو دکھاتے، یہ قصہ پورا قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، تیسرے پارے جہاں سے پارا شروع درمیان سورہ بقرہ شروع ہونے کے بعد جب شروع ہوتا وہاں یہ واقعہ موجود، تو فرمایا ایسا کرو 4 پرندے لے لو، ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے، حکم دیا انہیں اپنے سے بہلا لو، ہلا لو، مانوس کر لو، جیسے طوطے وغیرہ ہیں آپ بلائیں تو آ جاتے ہیں، نئے آدمی کے پاس نہیں آتے، 4 کو لے کر ان کو مانوس کر دو، یہ ایک الگ بحث ہے 4 پرندے کا، پھر فرما تم ایسا کرو 4 کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد سر اپنے پاس رکھ لو، یہ قرآن مجید کا مفہوم پورا، اور ان کا قیمہ کر دو، بوٹیاں بنا دو، سب کو آپس میں بہم ملا، اور ملانے کے بعد سامنے پہاڑ پر ان کی بوٹیاں رکھ دو، لیجئے صاحب سب کا قیمہ بنا دیا، سب کو ذبح کر کے سر اپنے پاس رکھے، بوٹیاں ساری جو ہیں وہ پہاڑ پر رکھ دی، اب کیا کیا جائے؟ فرما ابراہیم اب تم ایسا کرو، ایک پرندے کا سر لو اور سر پرندے کا لے کر انہیں پکارو، دیکھو جنہیں تم پکارو گے دوڑتا ہوا آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مور کا سر لیا اور حکم دیا کہ مور حاضر ہو جاؤ، ساری مور کی بوٹیاں آپس میں جو ملی ہوئی سب نکلی، اور نکلنے کے بعد پورا مور بن گیا، کھال چڑھ گئی، پر چڑھ گئے، اور بغیر گردن کے اڑتا ہوا آیا اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سر لے کر اوپر پرواز کر گیا۔ اللہ فرمایا کبوتر کہاں ہے؟ حاضر ہو جاؤ، کبوتر کی بوٹیاں نکلی آپس، پورا جناب دھڑ بن گیا اور بغیر سر کے اڑتا ہوا آیا، ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سر لیا اور جناب پرواز کر گیا۔ ایک ایک پرندہ جب پرواز کر گیا تو کہا دیکھا ابراہیم ہم کیسے جلاتے اور کیسے مارتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ بھی دیکھیں کہ رب کریم کیسے جلاتے۔ اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 95% مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، یہ ایک آبادی سے گزرے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کافروں میں ایک بادشاہ تھا بخت نصر، یہ اسی کو جناب بخت نصر جو ہے یہ اسی کو شداد کہتے تھے جس نے جنت بنائی۔ تفسیر میں اس کا واقعہ بڑا عجیب، بڑی زبردست جنت بنائی، جب کوئی کہتا تھا تو خدا ہے تو اپنی جنت تو بتا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ربوام ایک جنت بنا لی، اسی طرح اس نے جنت بنائی، سنی اس کا حال کیا ہوا؟ صاحب اس نے جنت میں وہ ندرت اور ایسی چیزیں بنائی کہ ملفوظات اعلی حضرت کے باپ پڑھیے تو پتہ لگے گا کہ جانے اس میں کیا کیا اس میں ندرت نے پیدا کر دی، ایسی ایسی چیزیں پیدا کی آدمی جا کے حیران ہو جائے، عقل مت ماری جائے، ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی۔ چلیے جنت مکمل ہو گئی، یہ نمرود اور جناب بخت نصر اور یہ کیا کہتا ہے جو خدائی دعوی، یہ بھی خدائی دعویٰ کرتا شدا، اب لیجیے اپنی جنت دیکھنے کے لیے نکلا، رب کریم کی حکمتیں وہی جانتا، جب پوری جنت بن گئی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دو پیر آگے کے جنت میں رکھے تاکہ گھومے جنت کی سیر و سیاحت، دو پیر جنت میں رکھے اور حضرت عزرائیل حکم عزرائیل جاؤ پکڑ لو اس کی جان، نکالو اس کی جان، لیجئے دو پیر گھوڑے کے جنت میں باقی بہار، اور حضرت عزرائیل نے آن کر کے اس کی روح قبض کر لی، جنت بھی نہیں دیکھ پایا۔ اللہ اکبر، اس کا ایک نام بخت نصر۔ بخت نصر نے پوری آبادی جس کو کہتے علماء بیت المقدس، پوری آبادی کو اجاڑ دیا، پوری آبادی کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہوا، ان کا دراز گوش، ان کا خچر ان کے ہاتھ میں تھا، جب یہ دیکھا کہ بڑی قبریں گڑ گئیں، یہ ہو گئے برا حال، ساری آبادی زیر و زبر، اللہ کی قدرت پر رش کیا، شبہ تو کر نہیں سکتا اللہ کا نبی، تو ان کا مقام ہی نہیں۔ کہا مولا یہ اتنا عرصہ ہو گیا، کیا تو انہیں زندہ کرے گا، کیا تو انہیں زندہ کرے گا، یہ جاننا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے۔ لیجیے رب کریم نے کیا کیا، بڑا عجیب یہ واقعہ آپ پڑھیے تو بڑا لطف آئے۔ رب کریم نے کیا کیا، حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے موت طاری کر، ان پر اور ان کے دراز گوش، ان کے خچر پر 100 برس گزر گئے۔ 100 برس گزرنے کے بعد جب وہ شک کرتے تھے مولا کیسے جلائے گا، کیسے ہی شک نہیں بلکہ پوچھتے تھے میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے جلائے، کیا 100 برس کے بعد انہیں اٹھایا، کیسے اٹھایا اس کا واقعہ سنیے آپ، کیا قرآن کی روشنی میں تفاصیل، جناب علامہ فخر الدین امام رازی اور دیگر تفاسیر میں سب سے معتبر تفسیر ہم نے حوالہ امام رازی اور دیگر نے اس کو یوں بیان کیا، جب اللہ کو مقصود ہے اٹھایا جائے، سب سے پہلے اللہ نے عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کو زندہ کیا، آنکھ کو روشنی دی تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ بدن کیسے زندہ ہوتا، پہلے آنکھ میں روشنی آئی اور آنے کے بعد انہیں دیکھنے لگے تو سارے بدن بے جان، اب اس کے بعد بدن میں بتدریج جان آنی شروع ہو گئی اور پورا بدن زندہ ہو گیا اور کھڑے ہو گئے۔ رب کریم نے فرمایا عزیر کتنے دن ٹھہرے، جب ان پر موت طاری کی اللہ نے تو صبح کا وقت تھا، جب ان کو رب کریم نے 100 برس کے بعد اٹھایا تو اثر کا وقت تھا. تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ قرآن میں نقل فرمایا، رب نے پوچھا عزیر کتنے عرصے رہے؟ کہا یومن او بادا یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ صبح موت طاری ہوئی عصر کی نماز میں زندہ ہو گئے. کہا ایک دن ٹھہرا یا بعض دن ٹھہرا، یعنی چند گھنٹے ٹھہرا ہوں گا صبح سے شام تک. کہا عزیر 100 سال تم ٹھہرے ہو یہاں، 100 سال تمہیں یہاں ٹھہرے ہو گئے. عجیب معاملہ، 100 سال میں ٹھہرا اور مجھے تو ایسا پتا لگا جیسے چند گھنٹے گزر گئے. اب ان سے کہا فنظور الا طعامے کا، وہ شراب کا، ذرا اپنے شراب پینے کا جو پانی تھا وہ، اور ذرا اپنے طعام اور توشے کو دیکھو تو کیا ہے. علماء فرماتے ان کے ساتھ توشہ کیا تھا، تازے انگور تھے، تازے انجیر تھے اور ایک شیرہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ شیرہ انگور کا نکلا ہوا تھا جس کو شرابے کا کہا، تو وہ انگور کا شیرہ تھا. ابراہیم حضرت عزیر علیہ السلام جب دیکھا انگور بالکل ترو تازہ، 100 سال ہو کوئی اس میں تغیر نہیں، انجیر کو دیکھا تو بالکل ترو تازہ کوئی تغیر نہیں. فرما الا شرابے کا، اپنی پینے کی چیز کو دیکھ تو پینے کی چیز میں کوئی پھپھوند نہیں، کوئی بدبو نہیں، بالکل تازہ رس تھا. کہا دیکھا تم نے ہماری قدرت کو، اب ذرا منظور الا ہمارے کا، ذرا اپنے گدے کی طرف دیکھ. وہ اس کی ہڈیاں پسلیاں بکھر گئیں اور موسمی اثرات سے کوئی بھی ہڈی پر گوشت گوشت نہیں بلکہ سفید ہڈیاں خچر کی چمک رہی. یہ سب قرآن کا متن ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کی تفصیل پڑھیے گھر جا کر. اب اس کے بعد کہا اب ہم تمہیں بتاتے، اللہ کا حکم آیا، اس گدھے کی ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ بے بس ہو گئی، پیر گھٹنے، سامان تو سارا پڑا ہوا تھا سب جمع ہو گیا. اب کا اس کو غور سے دیکھ، جب غور سے دیکھا اس پر گوشت چڑھ گیا، جب گوشت چڑھ گیا اب کا اور دیکھو پورے بدن پر اس کی جناب کھال چڑھ گئی. کا اور دیکھو ذرا، جب کھال وغیرہ چڑھنے کے بعد پورا خچر بن گیا، فرشتے نے آن کر اس کی ناک میں پھونکا، بس پھونکنا تھا، ایک دم خچر ہناتے ہوئے کھڑا ہوا. کہا دیکھا عزیر ہم کس طریقے سے مارتے ہیں اور کس طریقے سے جلاتے ہیں، یہ کرشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی عزیزان گرامی دکھائے اور ہم اور آپ یہ کہتے چلے آئے. حضرت نبی کریم علیہ السلام مردے جلاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے جلاتے، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے لے کر جی اٹھنا بتایا کیسے ہم جلاتے، عزیر علیہ السلام کو اپنا دکھایا اور ان کے خچر کو دکھایا ہم کیسے جلاتے ہیں. اب آئیے ایک لطیفہ یہ ہوا کہ جو بڑا حیرت انگیز ہے، کبھی لوگ مولویوں کو پریشان کرنے سوالات کرتے ہیں کہ دیکھیں مولوی صاحب کتنے پانی. کبھی ایسے دو بھائی بتاؤ کہ ایک بھائی کی عمر ہو 100 سال، دوسرے بھائی کی عمر ہو 200 سال، ایک ہی دن پیدا ہوئے ایک ہی دن وصال ہوا. مولوی بیچارہ چکرا جا، بھائی ایسے دو بھائی بتا جو ایک ہی دن پیدا ہوئے ایک ہی دن انتقال کر گئے، ایک کی عمر 100 سال ایک کی عمر 200 سال. یہ حضرت عزیر علیہ السلام، یہ اور ان کے بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے. اب ان کے بھائی کی عمر تو بڑھتی رہی اور حضرت عزیر علیہ السلام 50 سال کے تھے اور جب جی اٹھے 50 سال اور زندہ رہے، اتفاق سے دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے اور دونوں ایک ہی دن ان کا وصال ہوا. تو یہ چونکہ 100 برس ان پر موت طاری رہی، ان کی عمر تو رہی 100 سال اور ان کے بھائی کی عمر ہو گئی 200 سال. یہ ایک ہی گویا دن ان کا انتقال ہوا. ایک سوال یہ ہے، سب ایسا کوئی آدمی بتائیے کہ بیٹے کی عمر ہو 118 سال اور باپ کی عمر ہو 50 سال. آدمی کہ بھائی ایسا کہاں ہو سکتا، باپ کی عمر 50 سال اور بیٹی کی 118 سال. یہ بھی عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جب ان پر اللہ نے موت طاری کی، ان کا بیٹا 18 برس کا تھا، اب 100 سال ان پر موت طاری رہی. اب جب یہ اٹھے تو کیا ہوا، یہ تو تھے 50 سال کے اور ان کے بیٹے کی عمر تھی 118 سال. اور فرما لیا اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اے عزیر ہم تجھ کو قوم کی ایک نشانی بنانا چاہتے کہ لوگ تیرے واقعے کو پڑھیں اور قدرت کی نشانیوں کو پڑھیں کہ تیرا رب کتنی قدرت والا. اور یہاں کوئی یہ ہو کہ صاحب کسی کو شبہ پیدا ہو جائے، یہ عزیر علیہ السلام نے بات ایک فوراً بات کہا، مولا میں تو پہلے ہی سے جانتا تھا کہ تو ہر چیز پر قادر. واللہ علی کل شیء قدیر، یہ تو میں پہلے ہی سے جانتا تھا کہ تو ہر چیز پر قادر، تاکہ اس کا ازالہ بھی ہو جائے کہ حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے جلانے مارنے میں کوئی شک کر رہے نہیں، یہ دل کی تسلی کے لیے تھا. اللہ اکبر. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بڑا بہترین مضمون بیان کیا، حضور علیہ السلام و سلام کی ذات سے اقدس سے گویا منسوب کر کے کہ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھی دل کو فکر ہے، اس کی بھی تمانیت کے لیے میں پوچھ رہا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو آپ مردے کیسے جلا، تو رب نے بتا دیا ہم آپ کے لیے پوچھ رہے ہیں، آپ بھی مردوں کو جلاتے تھے، ذرا آپ بتائیے مردے کیسے جلاتے. تو دیکھیے شاعرانہ انداز، دیکھیے مضمون، دیکھیے ادب، دیکھیے نشیست و برخاست، دیکھیے معنی ملاحظہ فرمائی. کہتے ہیں دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کے ٹھوکر اسے بتا کے یوں. کیا مطلب ہوا کہ میرا دل مردہ ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے جلا، تو آپ اس دل کو ایک ٹھوکر لگا کر اسے جلا کر بتا دیں تاکہ میری سمجھ میں آ جائے کہ مردوں کو کیسے جلایا کرتے. اللہ اکبر، مضمون بہت بڑا ہے. اور اس کے بعد میں لوگوں نے کہا ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. یہ قصہ بہت طویل ہے، تفسیروں کو سامنے رکھا جائے پورا، اس کے لیے ایک وقت درکار ہے، کبھی زندگی نے وفا کی اسے بیان کریں گے. صرف مضمون کی تکمیل کے لیے اتنی بات ذہن میں رہے کہ سارے جو موکل فرشتے ہیں، ہوا کا چلانے والا، بارش کا چلانے والا، بادلوں کا چلانے والا، پہاڑ سب، یہ کے بعد دیگر اللہ سے اجازت لے کر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اور حدیث شریف میں ہے اور تفسیروں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جب ایک کڑا وقت آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا، فرشتوں نے آن کر کام خدمت کے لیے حاضر ہے، کہیے بارش برسا دے، ساری آگ بجھا دی جائے. پہاڑ کا فرشتہ کہتا پہاڑوں کو بلا دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے حاجت نہیں مانگی، فرما اللہ میرا حال دیکھ رہا، چھوڑ اللہ سے بھی حاجت بیان نہیں. اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کا ثمن یہ ملا کہ براہ راست اللہ نہ کسی فرشتے کو حکم دیا نہ کسی کو بھیجا، براہ راست اللہ نے آگ کو حکم دے دیا. یا نارو کونی بردم سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سرد ہو جا. ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اس دن جس پر ابراہیم علیہ السلام پر آگ سرد ہوئی پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور کوئی آدمی نہ سالن پکا سکا نہ روٹی پکا سکا، ساری کائنات کی آگ ہی ٹھنڈی ہو گئی. یہ باقی چیزیں آئندہ. اسی طرح ہمیں اور آپ کو چاہیے جیسے کہ اللہ کے نبی بڑے بڑے کڑے وقت پر استقامت کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ دین پر استقامت کریں، دین پر ڈٹے رہیں. شکوک اور شبہات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول و دین کے لیے آئیں، ان سب کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھ کر کے اپنے ذہن سے، اپنے دل اور دماغ سے اس کو نکالیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ اس سانچے میں ڈھل گئے، بڑی تمانیت پیدا ہوگی، عبادت میں بڑا لطف آئے گا، روزوں میں بڑا لطف آئے گا، قرآن مجید تلاوت میں بڑا لطف آئے گا، جب آپ یہ انبیاء کرام کا چھوڑا ہوا ورثہ اس کو حاصل کرنے اور یہ تمانیت اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل اور دیگر انبیاء کے طفیل ہمارے دلوں کو اللہ تعالی یہ تمانیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.